Kapitola. New Yorkský Central Park je bludiště, v němž se hemží lidé. Dokonce i teď, kdy jsou trávníky šedivé sněhem a sazemi, posedávají na lavičkách věčné slečny s umělecky sestříhanými pudly. Někdo si vyhrnul límec, někdo oblékl psovi kabát. Po chodníku se loudá zadumaný pán. Sotva vzhlédne, když si sedá na lavičku, kde už odpočívá muž a žena. Dovolíte, prosím. Dáma v kožichu kývne, ale myslí si, že si mohl sednout jinam. Muž s ostrým nosem k ní zřejmě nepatří. Dneska fouká, začíná se bavit protiva. Fouká, odpovídá paní tak ledabile, že musí být každému jasné, jak ji ten člověk obtěžuje. Ale on nedá pokoj a mele něco o počasí a mele o filmu, který ještě neviděl, a také, že se už člověk nedostane vozem v té tlačenici vůbec nikam. Muž s ostrým nosem se tváří netečně, ale paní má toho planého řečnění najednou dost. Vstane a jde jinam. Povídavý by musel mlčet, kdyby neměl na lavičce náhradní oběd. Tak spustí palbu slov na souseda. Ten dosud nemluvil, ale teď se dává do řeči a tváří se, jako by ho to povídání dokonce začínalo bavit. Debatují, vstanou a odcházejí spolu. Gordon Lonsdale se podle smluveného klíče setkal se svým americkým velitelem plukovníkem Abelem. Udělali to tak důkladně nenápadně, že by na tom ani proslavený Pinkerton neshledal nic podezřelého. Dva muži se seznámili v parku, šli kousek spolu, rozloučili se a každý z nich pokračoval svou cestou. Běžná epizoda všedního dne. Na první pohled se může zdát, že šlo o přehnanou opatrnost. Kdo by si v mnohamilionové metropoli všiml nenápadného člověka, který přistál před několika dny v newyorském přístavu? Koho by mohlo napadnout, že se zná už léta s malířem Goldfusem, který má ateliér nedaleko Brooklynského mostu? Kdo a jak by mohl vyslídit, že je Goldfus plukovník Abel a polský Němec, který se docela legálně přistěhoval, sovětský rozvědčík Gordon Lonsdale? Ti dva ale byli ještě opatrnější, než se na první pohled zdá. Plukovník Abel vysvětlil svému staronovému spolupracovníkovi, jak bude od něho dostávat pokyny a kam bude odevzdávat zprávy. Nebudou se stýkat osobně. Snad jen kdyby šlo o něco zcela mimořádně naléhavého, jinak jen šifrované vzkazy na mikrofilmu, prostřednictvím mrtvých schránek. U Brooklynského mostu je v postranní uličce nedaleko Abelova ateliéru zavřený krám. U vchodu má otvor pro ventilaci. V ní najde Gordon Lonsdale zprávu jen tehdy, bude-li předtím křídou namalován na jistém místě na ohradě u Battery Parku křížek. Zdánlivě romantická opatrnost, ale odůvodněná. Svět se celé roky války proti fašismu těšil nakonec. Lidé toužili po blahobytu a klidu zbraní. Ticho po bouřce mělo krátké trvání. Radost pokazila hrozba, kterou postrašilo lidstvo samo sebe, Hirošima. Pak korejská válka a vážné nesrovnalosti v okupovaném Německu. Chiang Kai-shek utíká nad Tchaj-wan a Čína se stává komunistickou velmocí. Kapitalistický svět si honem ověřuje výpočet, že se tak celá pětina obyvatelstva světa přihlásila k Marxovu učení. To je zklamání a důvod ke studené válce. Tak pokračuje boj, který právě skončil, v zákulisí dějin na tajných frontách. Američané se domnívali, že jsou v naprosté převaze. Mají přece v ruce zbraň, která favorizuje majitele, atomovou pumu. Každý ze zasvěcených fyziků ale věděl, že jde o dočasné prvenství. Tajemství atomové pumy bylo v principu známo, šlo o techniku výroby. Pak přišla rána, Sověti mají prý vlastní atomovou pumu, dokonce ji už vyzkoušeli kdesi za Uralem. Prezident Truman prohlásil 23. září 1949, že Amerika už není výhradním majitelem atomového tajemství a spousta lidí si řekla, mají-li Rusové skutečně atomovou bombu, pak to není z jejich vlastní hlavy. Vyzvědači museli v USA vyslídit tajemství její výroby. Jestli se jim to ale podařilo, pak nestojí americký FBI za nic, vojenská bezpečnostní opatření Spojených států jsou k ničemu, Američané, kteří zradili, jsou padouši. Zasluhují lynčovat. Ale jak je najít? Ředitel amerického FBI je Edgar Hoover odstartoval největší hon na čarodějnice v historii lidstva. André Maurois uvádí v dějinách USA, že za pozdější činnosti Kongresového výboru pro neamerickou činnost bylo hlášeno a tudíž i zpracováno 14 000 pochybných případů. 2000 úředníků ve státních službách raději podepsali výpověď, než by se dali vyslýchat, 212 lidí bylo odvoláno. Dekret, který umožňoval podezřívat každého a každého vyslýchat, obvinit kohokoliv z neamerického postoje, tedy projevit vůči komukoliv oficiální nedůvěru, podepsal prezident Truman už 21. března 1947, tedy vlastně hodně brzo po skončení války. FBI se stal velmocí s pověstí inkvizitora. Celá akce narazila na velký odpor. Američané těžko snášejí, když jim někdo strká nos do soukromých záležitostí. A teď jim sáhla sama vláda na práva zaručená ústavou. Šlo přece o omezení demokratických zásad, v sázce byla svoboda osobnosti. Agenti FBI se stali terčem nenávisti řadových Američanů a šéf výzvědné služby cítil, že musí podat vysvětlení. Tak se pokusil vylepšit si reputaci prohlášením. Američané se domnívali, že jsou v naprosté převaze. Mají přece v ruce zbraň, která favorizuje majitele, atomovou pumu. Každý ze zasvěcených fyziků ale věděl, že jde o dočasné prvenství. Tajemství atomové pumy bylo v principu známo, šlo o techniku výroby. Pak přišla rána, Sověti mají prý vlastní atomovou pumu, dokonce ji už vyzkoušeli kdesi za Uralem. Prezident Truman prohlásil 23. září 1949, že Amerika už není výhradním majitelem atomového tajemství a spousta lidí si řekla, mají-li Rusové skutečně atomovou bombu, pak to není z jejich vlastní hlavy. Vyzvědači museli v USA vyslídit tajemství její výroby. Jestli se jim to ale podařilo, pak nestojí americký FBI za nic, vojenská bezpečnostní opatření Spojených států jsou k ničemu, Američané, kteří zradili, jsou padouši. Zasluhují lynčovat. Ale jak je najít? Ředitel amerického FBI je. Edgar Hoover odstartoval největší hon na čarodějnice v historii lidstva. André Maurois uvádí v dějinách USA, že za pozdější činnosti Kongresového výboru pro neamerickou činnost bylo hlášeno a tudíž i zpracováno 14 000 pochybných případů. 2000 úředníků ve státních službách raději podepsali výpověď, než by se dali vyslýchat, 212 lidí bylo odvoláno. Dekret, který umožňoval podezřívat každého a každého vyslýchat, obvinit kohokoliv z neamerického postoje, tedy projevit vůči komukoliv oficiální nedůvěru, podepsal prezident Truman už 21. března 1947, tedy vlastně hodně brzo po skončení války. FBI se stal velmocí s pověstí inkvizitora. Celá akce narazila na velký odpor. Američané těžko snášejí, když jim někdo strká nos do soukromých záležitostí. A teď jim sáhla sama vláda na práva zaručená ústavou. Šlo přece o omezení demokratických zásad, v sázce byla svoboda osobnosti. Agenti FBI se stali terčem nenávisti řadových Američanů a šéf výzvědné služby cítil, že musí podat vysvětlení. Tak se pokusil vylepšit si reputaci prohlášením. Stát se úředníkem, to je výsada. Nejlépe definoval tento problém už v roce 1882 Oliver Wendell Holmes, v té době soudce u Nejvyššího soudního dvora a jedna z nejuznávanějších autorit amerického soudnictví, a to ještě v době, kdy působil u odvolacího soudu v Massachusetts. V New Bedfordu propustili ze služby policejního úředníka pro nedovolenou politickou činnost. Postižený se odvolal a trval na tom, aby směl zůstat ve službě. Holmes odvolání zamítl s odůvodněním, že žadatel má sice podle ústavy právo svobodně vyjadřovat svoje politické přesvědčení, ústavou mu však není zaručeno právo být zaměstnán v policejních službách. Začal hon na komunisty, veřejné mínění muselo znát obětního beránka. Veřejnost v tomto jednání dokonce nalézala logiku. Rusové mají atomovou pumu, tím se stali rovnocenným vojenským partnerem. Američtí komunisté jsou pochopitelně jako všichni komunisté světa prosovětští, každý z nich je ve skutečnosti sovětským tajným agentem. Kdo s nimi sympatizuje, kdo se s nimi přátelí, kdo je s nimi příbuzný, je špicl, zradce a padouch, patří za mříže. Už koncem roku 1948 se objevil před kongresovým výborem pro vyšetřování neamerické činnosti jakýsi Whittaker Chambers a údajně sám od sebe prohlásil, že byl od roku 1924 do roku 1937 členem komunistické strany, provozoval špionáž ve prospěch Sovětského svazu, měl co dělat s krádeží tajných státních dokumentů a měl pomocníka. Jmenuje se Alger Hiss. Kdo je to Alger Hiss? Mladý americký diplomat. Za války sloužil na důležitém místě v ministerstvu zahraničních věcí. Vyšetřování případu vyneslo na světlo nečekaná překvapení. Tisk měl zase o čem psát. Veřejné mínění se mělo čemu divit. Koncem roku Hiss se obžalovali a v květnu příštího roku ho postavili před porotu. V novinách i v debatách se začal stále ostřeji ozývat hlasitý pokřik proti komunistům. Chtějí zvyklat americkou svobodu. Chtějí podminovat nejlepší politický systém světa. Na druhé straně rostl úměrně odpor k tajným agentům. Rostla nenávist proti domovnicím, které teď měly možnost vyrovnávat si zcela legální cestou vlastní pocity méněcenosti a zákeřně splácet nevyrovnané účty. Předpisy FBI o vedení těchto vyšetřování pamatovaly dokonce na ochranu anonymity udavačů. Tak se často stalo, že obvinění, za které musel podezřelý zaplatit existencí, přišlo z dobře informovaného pramene. Dost? Stačí. Rozsudek. Už v roce 1940 schválil Kongres Spojených států Smithův zákon, podle něhož odsoudí soudy USA každého, kdo se proviní účastí na přípravách násilného státního převratu. V roce 1941 padly první oběti. 18 příslušníků trockistické organizace Socialist Workers Party. Agenti FBI se potom přímo specializovali na hon na komunisty a v roce 1946, 1947 a ještě rok poté předložili soudu souhrn důkazů proti jejich činnosti v USA. Závěr vyšetřování shrnuli do 1350 stránek, přidali k němu 546 příloh, dvě doplňující dobrozdání byla na dalších 500 stránkách, k nímž připojili ještě 300 dokumentů. Don Whittehead, FBI Story, 1964, v lednu 1949 postavili před soudem proti 11 obžalovaným komunistům 6 hlavních svědků, mezi nimi agenta FBI a zrádce Herberta A. Hilbricka. Ten se už před lety vetřel v Bostonu mezi komunisty, aby později vystoupil na pódiu svědků v soudní síni na Foley Square. Obžalovaní byli odsouzeni. V druhé etapě následoval proces proti dalším 17, z nichž 13 odsoudili do vězení a k peněžitým trestům. Podle oficiálního historika FBI v Whittehada zatkli 145 podezřelých a vznesli proti nim obžalobu. 108 z nich odsoudili, 10 osvobodili a v 5 případech museli řízení zastavit, proti ostatním nebylo důkazů. Inkvizitoři předvolali před výbory pro vyšetřování neamerické činnosti řadu význačných osobností. Jim se snažili dokázat vinu, že sympatizovali s komunisty nebo s nimi byli ve styku. Snad největší ostudou byl případ Oppenheimer. Světový vědec, fyzik. A jeden z otců atomové pumy stál před hysterickými soudci a odpovídal na otázky, které sami o sobě popíraly zásady svobodného myšlení a projevy osobní svobody občana USA. Ve všech případech byl ve skutečnosti obžalován komunismus. Ve všech případech byl žalobcem strach z pronikání jeho myšlenek mezi americké dělníky a inteligenci. Inkviziční soud nad manželi Rosenbergovými znamenal vrchol a současně zvrat v hysterii ofenzívy na tajných frontách. Žalobci a soudci poznali právě tak jako ve válce proti Koreji a Vietnamu, že veřejné mínění není nekonečně trpělivé. Metody soudců procesů s čarodějnicemi se obrátily proti inkvizitorům. Koncem roku 1950, tedy právě v době, kdy přijel Gordon Lonsdale do Spojených států a setkal se v Central Parku s plukovníkem Abelem, odsoudili k 30 letům vězení Harryho Golda. Údajně předával tajné informace nepříteli. Pro FBI, který už od počátku roku 1947 zodpovídal za bezpečnost vojenských tajemství, to znamenalo troubení na poplach. Harry Gold byl podivný agent. Ani vyšetřovatelé, ani novináři si s ním zpočátku nevěděli rady. On totiž mluvil a mluvil. Člověk zapojený do práce na tajné frontě, který údajně získával a úspěšně předával zprávy tak významného obsahu, by přece nebyl povídavý jako drbna z periférie. A přece řekl na sebe všechno. Ochotně vyzradil detaily práce a kdyby je znal, byl by jistě jmenoval všechny komplice, i když stále znovu prohlašoval, že odpovídá za svoji činnost jedině osobně a sám, žádný ho k ničemu nenutil, pracoval na tajné frontě z přesvědčení a nikdy nevzal ani cent odměny. Agenti FBI měli na mušce ještě dalšího podezřelého. Sloužil kdysi ve vojenské uniformě v atomovém středisku v Los Alamos, kde se zrodila první atomová bomba a kde údajně ukradl David Greenglass vzorek cenného uranu. FBI pátrala po pachateli, zjistila, že to mohl být Greenglass a posvítila si na něho. Jako mladík pracoval v komunistické organizaci. Agenti si prohlédli jeho kádrový materiál. Greenglass tam tuto závažnou okolnost neuvedl. Pochopitelně, že by nebyl dostal takové místo. Přirozeně, že tím spáchal neodpustitelný hřích. A teď v tom vězel až po krk. Harry Gold dlouho mluvil kolem dokola, nakonec si vzpomněl, že dostal tajné zprávy právě od Davida Greenglasse. Greenglass se přiznal. Jeho výpověď je záhadou pro nezasvěcené. Prohlásil totiž, že skutečně vyzradil Goldovi tajemství atomové bomby. Nakreslil přímou tuškou a z paměti schéma i detaily montáže. Odborníci tvrdí, že je to nesmysl. Ani přesně informovaný vědec by nedovedl napsat z paměti údaje potřebné k vyzrazení tak složitého tajemství. I když znělo Greenglassovo svědectví vychloubačně, soudnímu dvoru a porotcům stačilo jako důkaz o vině. Agenti FBI se ale nespokojili s Goldem a Greenglassem. Umínili si, že najdou všechny ostatní, kdo mohli mít alespoň něco společného s aférou, označovanou západním tiskem za zločin století. Tajní se rozběhli po stopách a pochopitelně přišli na Greenglassovu sestru Ethel. Jmenovala se Rosenbergová. Když se pak podívali do kartotéky, zjistili, že ona i její manžel inženýr Julius Rosenberg jsou známi jako komunisté. Na základě Greenglassovy výpovědi byli manželé Rosenbergovi zatčeni a obžalováni z vyzvědačství. Průběh procesu je znám, obžaloba předložila soudu pochybné důkazy, po celém světě proběhly protestní demonstrace za záchranu souzených a přece byli Rosenbergovi odsouzeni a později popraveni na elektrickém křesle. Do poslední chvíle souhlasně tvrdili, že nejsou vinni. Teprve v poslední době se podařilo dvěma americkým publicistům najít důkazy, že Rosenbergovi mluvili před popravou pravdu. Walter a Miriam Schneirovi uveřejnili ve svém díle o případu Rosenberg doklady a prokázali, že u některých důkazů jde o zřejmé padělky agentů FBI. Vyprávění o Gordonu Lonsdaleovi nedovoluje širší vylíčení případu manželů Rosenbergových, Klause Fuchse, Davida Greenglasse a Harryho Golda. Vyskytly se ještě další a i ty mají své místo v historii tajných operací a víceméně časově navazují na činnost Gordona Lonsdalea a plukovníka Abela. Nešlo o výčet, ale o ilustraci politické atmosféry prostředí, v němž pracovali, aby se nám nezdála přehnaná konspirační opatření, všechny ty značky křídou na plotech a tajné schránky v prasklinách zdí. Gordon Lonsdale přijel do New Yorku s přesně stanoveným úkolem. Měl se postarat o bezpečné a nenápadné předávání zpráv centrále. Vyznal se v telekomunikaci, měl potřebnou praxi i prostředky. Nebyl to ale jediný úkol, který na něho čekal. Přistěhoval se do Ameriky jako Němec, který utekl z Evropy a byl jedním z mnoha. V Americe však žili utečenci i nacisté. Někteří se snažili pokračovat v řemesle. Pracovali v tajných organizacích. Ty měly ochránit někdejší nacistické prominenty mizející lidem z očí pod falešnými jmény a se změněnými tvářemi. Gordon Lonsdale se měl vydat některým z nich po stopě. Někdy se mu podařilo vypátrat je, jindy ne. Tak už to při tajných operacích bývá. O zdařilých akcích se mluví jen zřídka kdy. Do dějin se dostali většinou prozrazení agenti. O ostatních se mlčí. Gordon Lonsdale působil ve Spojených státech skoro 4 roky. Víme, že byl ve spojení s agenty Gehlenovy zpravodajské organizace, pracujícími na půdě Spojených států jen proto, že nám to sám prozradil. Nepíše ani o podrobnostech, ani neuvádí jména. Pochopitelně, ani on a jeho nadřízení nestojí o zbytečnou publicitu. Mnozí z agentů, s nimiž tehdy pracoval, ještě nejsou v důchodu. Také o tajných zprávách, které se dostaly do moskevské centrály, historie mlčí. Sem tam se najde odvážný nebo spíš ukvapený publicista, snaží se přiblížit svoje vyprávění romantickým představám čtenářů o vyzvědačích a domýšlí, aranžuje, režíruje a místo přísného odlišování prověřených faktů od domněnek pouští uzdu fantazii. Britský historik Charles Wickton se domnívá, že rozvědka plukovníka Abela získala v době, kdy pracoval ve skupině Gordon Lonsdale, kompletní tajemství americké vodíkové bomby, odhalila tajemství atomové ponorky typu Nautilus, který byl později vyzbrojen raketami Polaris, a že měla k dispozici přesná data o stavu amerických raketových zbraní. Nelze k tomu říci ani ano, ani ne. Ani pro jedno tvrzení nejsou důkazy. Je logické, že agent, nasazený na tak exponované místo, bude mít za úkol sledovat především činnost Pentagonu, hlídat, aby nedošlo k nečekanému překvapení, že se bude zajímat o všechno, co by mohlo i jen vzdáleně souviset s možným nukleárním útokem na země tábora socialismu. Taková činnost je samozřejmá od doby, kdy se operace na tajné frontě staly součástí vojenské strategie a někdy i mezinárodní politiky. Od chvíle, kdy vědci dali generálům do ruky zbraně, kterými lze zničit vůbec všechno, je taková služba pochopitelná a rozhodně omluvitelná. 8.